Naam, hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura kupitia masafa FM 89.7 kwa wakazi wa jiji. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tuanze kwa muhtasari wake. Leo Mei 3 ulimwengu waadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Na tutasikiliza mtazamo waandishi wa habari nchini Burundi kuhusu uhuru huo. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akemea ubadhirifu wa pensheni ya uzeeni katika taasisi ya uhifadhi wa jamii INSS. Na michezoni tutamulikia kubadilishana wachezaji katika shirika la soka mkoani Bujumbura. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bisi Rafini Hakizimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyo Abivuze. Isanganiro. Habari kamili. Leo Mei 3 ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambapo lengo kuu ni kukumbusha umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na kuzihimiza serikali kusimamia na kulinda uhuru wa muhimili huo wa nne wa dola. Ujumbe wa mkurugenzi wa shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kuhusiana siku ya uhuru wa vyombo vya habari ametangaza kuwepo maendeleo ya kumradhi ametangaza kuwepo maendeleo ya tasnia hiyo baada ya ujio wa mitandao. Audrey Azulei ameomba kila mmoja kupigania uhuru huo kwa kutoa habari. Na baadhi ya waandishi wa habari nchini Burundi wanaweza kuwa kuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari na kutoa maoni hata kama bado kuna mambo yanayohitajika kurekebishwa. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaweza kuwa kuna maendeleo ukilinganisha na miaka ya nyuma hata kama wanaweza kukosa habari kulingana na mahitaji yao. Tuwasikilize. Uhuru wa waandishi wa habari aidha vyombo vya habari uhuru upo sababu tukiangalia muda huu sasa kwa hapa kwetu Burundi vyombo vya habari aidha magazeti yako mengi sana tukiangalia sio kama awali tulivyokuwa tukizoea kwa hivi ni vingi na vyazidi kupatikana kwa wingi hapo moja kwa moja inaonyesha kwamba uhuru wa vyombo vya habari aidha uhuru wa waandishi wa habari upo kwa kweli waandishi wa habari ukilinganisha na miaka iliyopita unafurahisha hususan ukitizama kama miaka 10 iliyopita waandishi wa habari walikuwa hawatoi habari kama sasa sababu kuna maredio mengi ya raia binafsi hali iko vizuri kwa muda nimeshafanya kazi ya utangazaji wa habari kwa kweli naona kama wanarahisishiwa licha ya kuwa kuna baadhi ya maswali wanaulizwa ni magumu kupata jibu lakini urahisishaji upo katika kila sekta za serikali mimi kama mtangazaji wa redio ya hapa Burundi ninachoomba naomba viongozi wa serikali iwapo tuna wafata kuwauliza maswali ama kutafuta habari waelewe kama tuko kwa ajili ya kuwapa habari raia waturahisishie. Naam, hao ni waandishi wa habari wakijieleza kuhusiana na siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Sheria ya masoko ya serikali inazuia mtumishi wake kuwania aina ya masoko hayo. Akihutubia raia siku ya Jumamosi tarehe Fani Bugana mkoani Chibitoke wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, Rais Evariste Ndayishimiye alitangaza kuwa watu hao wataandamwa kisheria. Tumsikilize anatafsiria kwa lugha ya Kiswahili mwenzetu Moize Misago. Kuna watu wanabuni mashirika ili kuwania masoko serikalini. Hilo shirika litasambuka kwa sababu tuko tunabadili mambo kwa sasa. Mtapata hasara nye mnataraji faida kwenye masoko ya serikali kwa sababu hao fanya kazi serikali ndiyo wanafanya kazi hiyo, ndiyo jukumu lao. Nafikiri kwamba tutaitisha shirika fulani kujenga daraja pindi tuna idara inahusika na ujenzi wa barabara na daraja aliyekuwa akisubiri soko ya ujenzi wa daraja, hospitali, shule, achana fikra hiyo. Aliyeunda shirika la ujenzi akatafute mtaji benki, tumpe nafasi ajenge majumba ya kukodi na baadaye atalipwa. Lakini nawaambia kweli wanaunda mashirika wakivizia masoko ya serikali wakiwa ni wafanyakazi wa serikali wanakosea, kwa sababu sheria inalenga masoko inaagiza kuwa ni marufuku kugombea soko pindi wewe ni muhusika. Tunasikia kuwa ukiwa mfanyakazi wa serikali, wewe ndio muhusika wa masoko ya serikali, unagombea vipi tena? Unakuwa umetenda kosa. Pia hivi tutafuatilia kwa karibu swala hilo. Shirika la mfanyakazi wa serikali haliwezi kugombea soko katika serikali, ni marufuku ndio sheria inaagiza, iko wazi. Aidha, Rais Evariste Ndayishimiye ananyoshea kidole cha lawama matumizi ya mchango wa watumishi wa umma katika taasisi ya uhifadhi wa jamii INSS. Rais Ndayishimiye anaeleza kuwa pesa hizo si mali ya wafanyakazi wa taasisi hiyo, badala yake ni pensheni ya wastaafu, na uratibu wake unatakiwa kufanyika katika mazingira ya haki. Tumsikilize kwa mara nyingine akitafsiri na Moize Misago. Mkurugenzi wa taasisi ya uhifadhi wa jamii ametujuza kuhusu taasisi INSS. Mchango wa pesa ni pesa za wafanyakazi ambao wanatoa michango yao. Siku tutafanya mkutano wa wafanyakazi na kutaka tuoneshwe matumizi ya pesa zetu tulichangia katika taasisi, mjiandae. Serikali itakuja nafasi ya wafanyakazi, tuulize pesa yote iliingia vipi na matumizi yake, na kujua kipi kitakachofuata. Tukisema wastaafu wapokezwe takriban sawa na mishahara walikuwa kipewa, si kusema wanapewa sawa. Tunatazama pesa yenyewe ipo. Nataka niwaambie, mstaafu anatolewa pesa na wale walio nyuma yake ambao bado wanafanya kazi, kutokana na kuwa na wao watafikia kustaafu, wa nyuma yao ndo watawachangia pesa. Tukikuta pesa wanachangia ni finyu, ndio watachangia wastaafu. Kwa nini taasisi INSS inafika nasema kuwa pesa ni yake? Wafanyakazi wa INSS nafika mnasema kwamba ni pesa yenu. Si kweli. Iwekeni hapo igawiwe, ipewe wastaafu. Naweza mkapokea zaidi kuliko wastaafu walitoa pesa yao. Iwapo wafanyakazi wa serikali watabuni taasisi INSS nyingine, mtafanyaje? Nafahamu kuwa mko wafanyakazi wa wafanyakazi wa serikali ambao wanatoa michango yao. Haieleweki mle mtaji pamoja na faida. Ni pesa wafanyakazi wataitumia watapo staff. Ndiyo maana watakuja kuhesabu. Tutahesabu pesa iliingia ningapi kwa mwaka, ile iliingia kupitia pesa ambazo mliwekeza benki, faida ningapi, majumba mnao kodi kuliingia pesa ngapi. Pesa yote hiyo tutaijumlisha, tufike tunatazama idadi ya wastaafu ningapi, tufike tunawapa mshahara wao. Niambie hayo yanaweza kutekelezwa na taasisi ONPR, ila yasitekelezwi katika taasisi INSS pindi tunatumia mfumo mmoja. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Watu wawili wamejeruhiwa nyumba 25 kukiwemo kanisa la Pentecoste kuezuliwa na kubomoka pamoja na mashamba kuharibika kufuatia mvua iliyoambatana na upepo mkali. Mvua ya mawe iliyoambatana na upepo mkali iliyonyesha arasiri ya Jumapili hii kwenye kijiji Ruhehe tarafani Bugabila mkoani Kirundo. Katibu tarafa Bugabila anaomba wahisani kusaidia walioguswa na mvua hizo, hasa kwa ukarabati wa nyumba za wananchi waliosalia bila makazi. Hayo yanajiri baada ya mwezi mmoja mvua kama hizo kubomoa nyumba takribani 30 na mashamba kuharibika katika kata ya Rugasa tarafani humo. Kunashuhudiwa kupanda kwa bei ya vyakula muhimu mkoani Ngozi. Mfano unaotolewa ni unga wa mahindi maarufu sembe unaouzwa kwa pesa 2200 wakati ulikuwa kwa bei ya 1800 yapata mwezi mmoja. Bei ya ndizi imetajwa kupanda maradufu kama vile kutoka kwa 5000 hadi 10000. Wanunuzi wanaomba wahusika kufuatilia kwa karibu swala hilo la kupanda kwa bei ya vyakula muhimu. Na pesa zaidi ya milioni 2,500,000 zilizokuwa zimetozwa na uongozi wa shule ya Bassin 1 mtani Buyenzi jijini Bujumbura zitarudishwa wazazi tangu alasiri ya Jumatatu hii. Akizungumza katika mkutano wa wahusika, katibu tarafa mkaza Renovas Ndai Hebula amesema kuwa zilitozwa kinyume cha sheria. Kwa upande wake kiongozi wa shule hiyo anakiri kutoza pesa hizo bila kujulisha viongozi wa ngazi za juu. Germaine Bandila anafahamisha, anaeleza kuwa anakuwa ananuia kuzitumia kwa ujenzi wa uzio, huku akiahidi kuzirudisha walizozitoa. Na michezoni, kubadilishana wachezaji katika shirika la mpira wa miguu mkoani Bujumbura hufanyika kuzingatia sheria mpya za kimataifa za soka. Ni maelezo yake kiongozi wa shirika hilo mkoani humo. Jumapili Gakari anataja ukosefu wa uwanja wa michezo wa kisasa kuwa miongoni mwa vipingamizi kwa maendeleo ya kandanda mkoani humo. Tumsikilize. Kupiana wachezaji hakuna tatizo, kama mchezaji umempenda wala kiongozi fulani umempenda katika timu yoyote, anakwenda kufanya mazungumzo na ule kiongozi wa ile timu. Baada ya kuzungumza kwanza, kidogo anaruhusiwa kwenda kuonana na kiongozi wake wa ile timu ambayo alikuwa anachezea. Hiyo ilikuwa ni sheria ya zamani, lakini leo unajua kama sheria zote zinabadilika, sheria zingine mpya zimetoka. Ule mchezaji akienda kule, kama haulikuwa hauna kontra naye, akienda simu fulani kama vile FIFA inazungumza, wewe una kauli ya kumziwia, atakwenda atacheza, lakini kule kitu cha kufanya tu, ile mchezaji akiendelea utapata indemnité de formation, ile prime ya kusema kama ule mchezaji na wewe ulimlea kiato, kamnunia chai nini kila kitu, ndio wanakupa zile pesa kidogo. Alafu ile pesa kidogo amekupa ndio anakuambia zawadi yako na wewe kuinua mgongo, kwa sababu na wewe ulikuwa umepambana, umetoa pesa nyingi kusema ule mchezaji aonekane, ajulikane, afahamike. Mchezaji anapokuwa na nia ya kuhamia katika timu nyingine kwa hiari yake, alafu kiongozi wa timu ya asili anakataa, je, hakuna vikwazo vinavyopangiliwa kulingana na sheria kwa kiongozi huyo anayemkatalia kuhamia katika timu nyingine? Kwa hiyo ndio maana walichukua hatua mpya, hawezi kumzuia mchezaji kwenda kucheza katika timu anayotaka. Leo wanasema uwe na kontra na ule mchezaji. Kama huna kontra, kama humsaidii, haujui gisi anavyokula, haujui kama kiumwa hatipati matibabu, kani ni mwanafunzi, haujui ada yake ya shule. Sasa hivi ndio maana FIFA ilitoa sheria kusema kama mchezaji sio mfungwa, yeye ni mfanyakazi, kimbania lazima atakwenda kule, alafu baba yake ndio atachukua nafasi yake, ndio atasaini kwa ile kontra ya kuonekana kweli kule kwa amekwenda ende kusaidiwa, naye apunguziwe zile gharama ambazo alikuwa anafanya, ili naangalie kama atajiweza kujisogeza mbele. Na katika michuano ambayo mnayoandaa katika mkoa wa Bujumbura, je, changamoto zinakuwa zipi nyakati mnapoandaa mashindano hayo? Changamoto si mbaya, tumejiandaa vizuri, kwa hivyo viwanja tofauti, kila kitu ambacho kinahitajika kufanyika kinafanyika, ili tuhakikishe kama mchezo utakuwa mzuri na kwa usalama, ili na sisi tutoe timu ambazo zenye zitaonekana kama ni timu bora, kwa sababu wachezaji sisi tunao ni wengi. Championa sisi tunaicheza inaonekana kama imechezewa kweli, na wachezaji wanatoka pale wamewivu, wanapata soko za kwenda kucheza daraja la pili na la kwanza. Kwa upande wa viwanja, hali iko namna vipi? Viwanja tunavyo, lakini sio vizuri sana, lakini viwanja tunavyo. Tumeshafanya mikakati na viongozi mbalimbali. Miaka ijayo nadhani na sisi tutakuwa tunasema sisi tutakuwa katika mkoa wetu, tutakuwa tuko na viwanja vizuri kama vile ingine mikoa gisi na wenyewe kuna viwanja vizuri. Na kwa upande wa marefa pamoja na wakocha, je, mnao hali toshelevu? Wakocha tunao, kila kilabu kina kocha. Na upande wa piga firimbi, marefa wapo, lakini hawajaona uzoefu. Wengine walifanya formation meri, lakini mwezi wa saba tunategemea kama formation itakuwa, ili na sisi katika mkoa wetu pate marefa wazuri ambao tutakuwa wanaendesha michezo katika mkoa wetu. Na kwa taarifa hiyo sina cha ziada, usikose kuungana nami hapo saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Tukutane panapo majaliwa.